برگ سبز، برنامه شماره 46. هنرمندان به ترتیب: حبیب الله بدیعی، کسائی، جلیل شهناز، بنان. اشعار نیز به ترتیب: از عطار، اوحدی مراغعی، سعدی، عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار. هوست معتکف خانه خمارم کرد، عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد. هوست معتکف خانه خمارم کرد، عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد. شورها در سر و با خلق نمی آرم گفت، زخمها بر دل و فریاد نمی آرم کرد. Thank you. معتکف خانه خمارم کرد، عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد، شورها در سر و با خلق نمیارم گفت، زخمها بر دل و فریاد نمیارم کرد. سایه بودم و عکس تو بپوشید مرا، ذره ای بودم و نور تو پدیدارم کرد. سایه‌ای بودم و عکس تو بپوشید مرا، ذره‌ای بودم و نور تو پدیدارم کرد. از در در آمدی یا من از خود به در شدم، از در در آمدی یا من از خود به در شدم، گفتی گفتی که از این جهان به جهان دیگر شدم، گفتی که از این جهان به جهان دیگر شدم. خبر می دهد ز چه خبر می دهد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شد جان عزیز من دستم نداد قوت رفتن به پیش یار، چندی به پای افتم چندی به سر شدم یا چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظرم به دیدن او دیده ور شدم یا خلاق جا. من خیشتن اسیر کمند نظر شدم یا خدا را اکسیر عشق بر نسم افتاد